ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، نالین اتارے ہوں گے، نالین اتارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سروراں ہم کو فقط سروراں ہم کو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سروراں ہم کو فقط تیرے سہارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، یسوع سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے، یسوع سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے اس طرف ابر برستا ہے گنہگاروں پر، اس طرف ابر برستا ہے گنہگاروں پر، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے اٹھ گئی جب میری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب میری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب کے بھی وار نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب کے بھی وار نیارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔